ริยะยธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมอันถูกต้องเขาจะบังเกิดมีแก่ลูกหลานผู้เป็นสมาชิกใหม่สมาชิกภาพใหม่ของสังคมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขอให้ลูกหลานทั้งหลายวางมือลงซะไม่ต้องพนมมือนั่งอยู่ในอิริยาบถที่สะดวกสบายทำจิตใจให้มันผ่อนคลายทำร่างกายทุกส่วนอย่าให้มันเครียดสร้างบรรยากาศนี้ให้มันปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจเป็นบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมบรรยากาศแห่งบุญแห่งกุศล รู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้เห็นลูกหลานทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกันในโอกาสนี้สภาพระบบเสียงมันไม่ดีเสียงของหลวงลุงก็ไม่มีอยู่แล้วเนื่องจากความไม่สบายเกิดอาพาธจะลำบากในการฟังเมื่อเช้าก็รู้สึกมันจะดีขึ้นกว่านี้อยู่มันอาจจะมีปัญหา วันนี้เห็นแล้วเจริญใจเป็นสิริมงคลที่ได้เห็นลูกหลานแสดงออกถึงความแกล้วกล้าของจริยธรรมของพวกเราจริยธรรมของพวกเราเป็นจริยธรรมของพระพุทธศาสนาเราเจริญงอกงามขึ้นมาท่ามกลางวัฒนธรรมน้ำใจของพุทธศาสนาสั่งสอนพวกเราถ้าได้ไมโครโฟนตัวเล็กๆที่เอามาจากสหรัฐอเมริกาจะดีกว่าตัวนี้มันจะมีความไวกว่าตัวนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลย เห็นบางท่านมาใหม่มาข้างหน้าได้เห็นเป็นอุบาสิกาที่เดินทางมาถึงใหม่ๆมาอยู่ข้างหน้านี้กับลูกหลานอยู่ข้างหลังหลังรู้สึกจะไม่เหมาะสมกับสภาพทางนู้นอย่าคุยกันเสียงดังมากนักหนาช่วยบอกข้างนู้นหน่อยอาจจะไม่คุ้นเคยกับจริยธรรมที่นี่ไม่เคยมาจะไม่คุ้นเคยกับจริยธรรมของที่นี่ วันนี้ลูกหลานทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกันมาเพื่อจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมในวาระที่โลกเขาสมมติว่าส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่วันนี้เป็นวันท้ายสุดของปีซึ่งเขาสมมติกันจริงๆแล้วพวกเราอยากจะให้เข้าใจลึกซึ้งไปยิ่งกว่านั้นภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันไม่มีอะไรใหม่ฝรั่งเองที่เรากำลังบ้าไปกับเขาเขาก็เคยพูดว่า nothing new under the sun ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรใหม่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามันก็สว่างพอพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นก็มืดหลายสว่างหลายมืดก็เลยเป็นหลายวันหลายวันเข้าเราก็สมมติกันเป็นเดือนหลายเดือนหลายปีหลายเดือนเข้าเราก็สมมติกันเป็นปีวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสิ้นปีประเพณีของพวกเราโดยทั่วๆไปจะไปขอศีลขอพรแล้วก็อวยพรให้แก่กันและกันโดยเฉพาะวันนี้ได้แล้วนะพรนะถึงแม้จะพูดยากๆลำบากในการพูดกันฟังลูกหลานทั้งหลายก็ได้พรแล้ววันนี้แต่จะได้ต่อไปหรือไม่ก็อยู่ที่ความเข้าใจบรรยากาศของโลกของสังคมเดี๋ยวนี้คือก้องไปด้วยเสียงแห่งการอวยพรซึ่งกันและกันซึ่งวัฒนธรรมอันนี้เป็นวัฒนธรรมของพวกฝรั่งมั่งค่าชาวตะวันตกเดี๋ยวนี้มันหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้นในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์น่าจะย้อนคือไปสู่โลกยุคหนึ่งเคยได้ยินไหมโลกานุกัมปา ถ้าโลกาภิวัตขาดโลกานุกัมปาทิพย์หายไปวอดเลยโลกาภิวัตเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าโลกทั้งโลกแพร่กระจายขยายถึงกันหมดดูข่าวสารข้อมูลถ้าภาษาลาวก็เรียกว่าฝ่าบ่กันยุกฝ่าบ่กันบ่มีหยังกันได้ไปมหาสู่ทั้งกันเบิดข่าวสารข้อมูลภาษาสันสกฤตโลกาภิวัตแปลว่าโลกทั้งโลกแพร่กระจายขยายถึงกันหมดอย่างนี้อันตรายนะถ้าไม่มีโลกานุกัมปาพระพุทธเจ้าหลังจากท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านได้สาวกซึ่งเป็นสาวกยุคไพโอเนียยุคบุกเบิกแรกๆได้60รูปท่านสั่งสาวกของท่านให้ไปทำงานโลกานุกัมปาจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังปกาเสคะพระหุชนาหิตายะพระหุชนาสุขายะโลกานุกัมปาโลกานุกัมปาจะเทวามนุษย์สานังแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้กับโยเอมันจะต้องปรับให้พอดีกันมันเบาคงจะไม่พ้นตัวเก่านะมั้งไง ตัวนี้มันเหมาะกับเครื่องนู้นตัวกันเก่าจะดีกว่าโลกาภิวัตน์แล้วจะชิบหายหูตากว้างไกลแต่จิตใจคนคับแคบไม่เหมือนสมัยโบราณเอารักเอาเปรียบเหยียดเบียนกดขี่ข่มเหงถึงขนาดพูดกันว่ายุคแห่งการแข่งขันถ้าโลกานุกัมปามันจะไม่แข่งขันมันจะไม่แข่งขันแต่มันจะช่วยอนุเคราะห์กันในการแข่งขันมันจะมีแพ้มันจะมีชนะทีนี้แม้แต่นักการเมืองหรือว่าทางบ้านเมืองระดับชาติระดับสากลก็บอกว่าในยุคแห่งการแข่งขันจะต้องพัฒนาประเทศชาติไปสู่การแข่งขันกับตำนานาชาติระดับชาติระดับสากลระดับโลกแค่นี้ก็อันตรายแล้วถ้าคิดจะแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมก็ตามแต่ถ้าโลกานุกัมปาอนุเคราะห์โลกจะมีการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะอยู่เนื้อการแข่งขันมันจะอยู่เนื้อแพ้มันอยู่เนื้อชนะถ้าแข่งขันมันจะอยู่มันจะมีการแพ้มีการชนะถ้ายังเวรังปัสสวติผู้ชนะจะถูกผู้อาฆาตทุกขังเสติปราชิโตผู้แพ้จะนอนอนาถหรือไถ่ถอนจะเป็นทุกข์อุปสันโตปฏิจริสามิผู้สงบจะนอนสุขไม่ทุกข์ร้อนอุตวาตยะปราชยังเพราะอยู่เหนือแพ้เหนือชนะโลกานุกัมปาจะไม่แข่งขันจะไม่แข่งขันจะไม่แพ้จะไม่ชนะแต่จะสงบอนุเคราะห์ถ้าจะชนะก็คือชนะตนเองถ้าแพ้ก็คือแพ้ตนเองแพ้กิเลสและก็จะเป็นทุกข์วันนี้ลูกหลานตั้งใจมาก็มาสมาทานศีลมาสมาทานธรรมฟังเทศหลวงลุงก็คงจะต้องพูดไปเรื่อยๆมันจะเทศถ้าเทศแล้วมันจะเหงานอนหาเงาหน้าทันทีเลยจริงๆแล้วลูกหลานคงจะคิดว่าจะมาขอพรในวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่ในยุคที่เราตกอยู่ในภาวะข่าวสารข้อมูลอันตรายคืออินฟอร์เมชันเอสข่าวสารข้อมูลเราก็พากันบริโภคข่าวสารถ้าบริโภคไม่เป็นชิบหายเลยนะข่าวสารเรียกว่าโลกจะมืดเรียกว่าโลกจะแตกเรียกว่าเป็นอย่างโน้นเรียกว่าเป็นอย่างนี้นี่คือข่าวสารconsumer information บริโภคข่าวสารนี่ถ้าบริโภคไม่เป็นลำบากนะจะตกเป็นเหยื่อเขาทั้งนั้นเจนี้ไม่ว่าแต่คนสมัยใหม่คนสมัยเก่าผู้เฒ่าก็จะเคยมาถามบ้านใกล้ๆนี้บ้านนอกใกล้ๆนี้ถามว่า Y2K คืออย่างอาจารย์ว่าโอ้ผู้เฒ่าก็เป็นธรรมดาตัวนึงจะว่า Y2K ถ้าให้เขาไปถามลูกหลานจะบอกว่าอย่างไรY2K นี่จะไปหลงบ้าบอกับเขานะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่ง Y เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า Year ระดับปีทูนั่นคือสองเรารับมาแล้วล่ะวันทูทีโปรไฟล์เทกิโลถ้าตัวนี้ไปนำหน้าตัวไหนมันจะเป็นพันเยียทูกิโลเรียนแปลว่า 1,000 ปีต่อ 2,000 ปีเข้าถึง 2,000 ปีแล้วตัวนี้จะเป็นอันตรายเข้าไปอย่างนี้แต่ของเราไม่ใช่อย่างนั้นนะของเรามันต้อง Y3K ไม่ใช่ทูแล้วของเรา 2,543 แล้วนะมันค่อน 3,000 ไปแล้วมันจะเข้าสู่ Y4K แล้วจะเข้าสู่พันที่4แล้วจะไปบ้าบอกับเขาเรื่องนี้ถ้าใช้เวลาพูดก็ต้องยาวไม่อยากจะใช้เวลาพูดยาวมากนะเพราะว่าสุขภาพมันไม่ไหวถ้าลูกหลานอยากจะได้พรวันนี้ก็จะให้พรเพื่อให้ลูกหลานได้รับพรเอาตั้งใจฟังพระสุประดับเวลาพรของปีใหม่ปีนี้ต้องรู้จักพรซะก่อนรู้จักพรหรือยังถ้าไม่รู้จักพรจะได้พรได้อย่างไรจะสอคอสอส่งความสุขให้คนอื่นตัวเองมีความสุขหรือยังที่ใจจะผูกคอตายวันละสามเวลาถ้าอย่างนั้นจะเอาความสุขที่ไหนไปส่งให้คนอื่นมันเข้าเมื่อเราจะส่งเงินไปให้ใครใครก็ได้ที่ส่งไปทางธนานัตหรือจะส่งทางเช็คทางดาบลอยไปเราต้องมีเงินจริงๆในธนาคารนั้นเขาจึงจะได้รับมิฉะนั้นก็จะเป็นเช็คเด้งมันจะเป็นดาบโมฆะไปเราก็จะเป็นอันตรายด้วยเราจะส่งความสุขเราจะต้องมีความสุขด้วยจริงๆหรือไม่เราจะต้องรู้จักความสุขถ้าเราจะให้พรเราก็จะต้องรู้จักพรวันนี้จะขอให้พรลูกหลานจริงๆแล้วให้แล้วลูกหลานมาแล้วได้รับแล้วแต่อาจจะไม่รู้เท่านั้นเองสังเกตไหมถ้ามาในนี้จะเห็นคอกตาข่ายประตูนั้นเลื่อนได้ปิดเปิดได้ล็อกกุญแจได้ถ้าประตูนี้ใส่กุญแจเราจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้เลยแต่ประตูนี้เปิดเพราะลูกหลานได้รับพรเอาลองเขียนดูพรตามภาษาบาลีล้วนๆมันเป็นคำว่าวระแต่เป็นถ้อยคำที่เขาใช้ในประเทศอินเดียโบราณภาษาพื้นบ้านภาษาโลคอนแลงเกจนิวทิปแลงเกจภาษาพื้นบ้านทั่วไปที่เขารู้จักกันในประเทศอินเดียสมัยก่อนเราได้รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาหรือวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์มาจากอินเดียภาษาก็มาด้วยเพราะเป็นภาษาแห่งวัฒนธรรมพรคำนี้มาจากคำว่าวระแต่วระนี้มาถึงประเทศไทยเสียงของบาลีชาวพลตะไม่เหมาะกับปากชาวสุวรรณภูมิชาวสุวรรณภูมิออกเสียงไม่สะดวกพวกเรานี้เขาเรียกว่าพวกชาวสุวรรณภูมิในท่ามหาสมุทรอินโดจีนนี้แผ่นดินนี้เป็นเวลาที่นานหลายปีมาหลายพันปีมาแล้วที่เขารู้จักเห็นไหมในพระราชนิพนธ์ของนายหลวงเราเรื่องมหาชนกนั่งเรือมาข้ามมหาสมุทรอินเดียนี่แหละมหาสมุทรอินเดียจะมาสุวรรณภูมิก็ขึ้นมาบ้านเรานี่แหละก็เรือแตกที่รออยู่ในมหาสมุทรตั้ง7วันนะแสดงว่าสุวรรณภูมินี้เก่าแก่ยาวนานมามากพร้อมกับชมพูทวีปชาวอินเดียชาวสุวรรณภูมิเมื่อรับวัฒนธรรมจากชมพูทวีปการออกเสียงถ้อยคำบางคำจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เข้ากับเสียงของตนเองอย่างคำว่าวระจะต้องมาเปลี่ยนตัววอเป็นตัวพอแปลงวะเป็นพระเป็นพรวระก็คือพระนั่นแหละคือพรวระนี้แปลว่าประเสริฐดีงามน่าปรารถนาจากวระมาถึงบ้านเราก็เป็นพระหรือว่าเป็นพรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่น่าปรารถนาเอาทีอันนั้นเป็นนามเฉยมาดูตัวกิริยาของคำนี้ความหมายที่แท้จริงมันจะมีอยู่สองความหมายความหมายของผู้รับพร หมายถึงผลประโยชน์นี่คือความหมายของผู้รับพรผลประโยชน์นะเจริญลงไปคือผลประโยชน์ความหมายของผู้ให้พรหมายถึงสิทธิพิเศษอันชอบใจที่ทำที่จะพึงมอบให้สิทธิพิเศษที่จะพึงมอบให้ได้เสียงพูดมันไม่ชัดเจนโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนผู้ภาษาไทยก็ผิดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็ไปกันใหญ่พรในความหมายของผู้รับคือผลประโยชน์โอกาสผลประโยชน์พรในความหมายของผู้รับผู้ให้ที่นี่ผู้ให้คือสิทธิพิเศษที่จะถึงมอบให้อย่างวันนี้ลูกหลานพากันมาได้รับสิทธิพิเศษจะได้เปิดประตูรับพอดีพอดีปกติที่นี่จะไม่เปิดรับใครที่หลวงลุงมาอยู่ที่นี่ขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้ทราบว่าได้ตกลงกับหมู่คณะสงฆ์แล้วได้อนุญาตขออนุญาตต่อสงฆ์ว่าจะขออยู่คนเดียวหลังจากป่วยไข้มาอาพาธมา3ปียังพูดไม่ชัดยังเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ช่วยได้เพียงนิดหน่อยก็เลยได้ประชุมกับคณะสงฆ์ขอรับบริจาคการเวลาจากญาติโยมและขออนุญาตจากลูกศิษย์ลูกหาคณะสงฆ์ทั้งหลายขออยู่คนเดียวในที่ดีเกินสำหรับภาวนาภาษาพาราตะภาษาชมพูทวีปภาษาอินเดียภาษาบาลีท่านใช้การเดียวนี้ท่านใช้คำว่าปฏิสันดีนวิหารปฏิสันตันดีนวิหารแปลว่าอยู่ในที่หลีกเลี่ยงสำหรับบำเพ็ญภาวนาคนเดียวลิฟต์นี่อโลนบัตนอตดีโลลี่นี่อยู่คนเดียวนะแต่ไม่อ้างว้างปฏิสันดีนวิหารนี้ภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่ารีพีทใช้คำง่ายๆที่จะให้มันเต็มศัพท์เขาว่ารีพายหนึ่งสุดท้ายหนึ่ง for the support of meditation คือปลดปล่อยตัวเองออกไปอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวจากคนปลอดจากคนการมาอยู่อย่างนี้บุคคลใดที่ออกมาอยู่อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านจะเรียกบุคคลนั้นว่าปหิตัตโตผู้มีตนอันพลาดจากสังคมออกไปแล้วไปอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ฝึกหัดพัฒนาฝึกฝนตนเองตลอดอย่างต่อเนื่องอันนี้หลวงได้ขออนุญาตจากหมู่คณะสงฆ์2ปีจนถึงวันที่5มกราคม2545แต่วันนี้ต้องให้พรคือให้สิทธิพิเศษนี่แหละคือพรล่ะใครไปใครมาจะไม่ได้พบกันจะไม่พูดกันถ้ามาเห็นก็เพียงแต่เห็นหน้าแต่จะไม่พูดคือจะไม่พูดกันให้มันเสียเวลาจะพูดอยู่กับคนกับตัวเองคนเดียวจะบำเพ็ญภาวนาอ่านจิตอ่านใจอันนี้อันตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ตลอดเวลา2ปีโดยมีความรู้สึกว่า3ปีนี้น่าจะตายมาแล้วแต่จะมีชีวิตอยู่แต่ที่มันเหลือต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่าสุขภาพนี้จะอยู่ได้ไปกี่วันอีก2ปีนี้ถ้ามันไม่ตายก็จะกลับออกมาเพื่อจะทำประโยชน์ทำจริงพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพระถ้ามันตายสั่งลูกศิษย์ลูกหาคณะสงฆ์ว่าให้รีบเผาอย่าเก็บไว้เกิน3วันรีบเผาซะแต่ถ้ามันไม่ตายเราจะเผาเองเผาอะไรค่อยๆเผาไปเท่าที่บุญญาบารมีจะมีเผาตัวนี้เป็นภาษาบาลีนะภาษาบาลีใช้คำว่าตะปะตะโปภาษาไทยตอดตัดหางปอปลาออกเป็นตะบะหรือเป็นบ่อใบไม้ตะบะบำเพ็ญตะบะลูกหลานขอลูกหลานคงจะเคยได้ยินคำว่าบำเพ็ญตะบะแปลว่าเผากิเลสเผาตัณหาตัวเองเท่าที่บุญญาบารมีจะมีภาคเพียรพยาบาลบำเพ็ญตะปฏิทายีตะปฏิพามิโนสมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้เพ่งแผดเผากิเลสตัณหาของตัวเอง2ปีอยู่ที่นี่จะไม่ทำอะไรจะพยายามเผากิเลสตัณตัณหาเท่าที่จะเผาได้เก็บเล็กผสมน้อยเผามันไปเ ถ้าร่างกายนี้มันตายก็ให้หมู่ให้คณะเผาซะไม่ต้องเอามันไว้มากวันหลายคืนให้รีบเผาแต่เวลา2ปีนี้จะขอใช้เวลาเผากิเลสตัวเองอยู่ตลอดจะไม่ขอเสียเวลาพบผู้ใดจะขอรับบริจาคเวลาก็พอดีวันนี้ให้สิทธิพิเศษนี้คือพรสำหรับผู้ให้อย่างนางพุทธดีเคยได้ยินไหมนางพุทธดีได้รับพรจากพระอินทร์10ประการก่อนที่จะลงมาเกิดในโลกมนุษย์ได้ขอพร10ประการเอาไว้ถ้าลูกหลานฟังไม่เข้าใจพรสิบประการนี้คนอื่นให้ไม่ได้แต่พระอินทร์มีสิทธิพิเศษที่จะมอบให้ได้ขอให้เป็นคนสวยเป็นคนงามมีคิ้วกองอยู่ตลอดเหมือนพระจันทร์บันเทิงให้มีผมดำอยู่ตลอดเป็นแก่เป็นเฒ่าขอให้ได้ใช้ชื่อเก่าว่าพุทธดีขอให้ได้เป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ขอไปจนหมดสิบประการพระอินทร์ก็มอบให้เป็นสิทธิพิเศษนั้นคือพรจากผู้รับและผู้ให้ผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมอะไรนะไม่ต้องสาธยายไปมากเข้าใจกันแล้วลูกหลานจะต้องเข้าใจพรถ้าไม่รู้จักพรก็จะให้เขาอย่างไรและจะไปรับบาอย่างไรพระสงฆ์มีเวลาไปบวชจะถูกอุปชาถามอันตรายยุกธรรมต่างๆบางข้อเป็นพรที่มีคนขออย่างนายหมอชีบกเป็นนายแพทย์ที่ยิ่งใหญ่มีเกียรติยศเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่เท่าทุกวันนี้หมอสมัยใหม่ที่คิดว่าเก่งที่สุดมีเครื่องมีคอมพิวเตอร์มีเลเซอร์อะไรต่างๆสู้หมอชีวกไม่ได้หมอชีวกทำยาถ่ายชนิดดมก็ได้ทุกวันนี้ยังไม่มีหมอไหนทำยาถ่ายชนิดดมได้สาเหตุนี้คือพรจะเกิดขึ้นตรงนี้ขอเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งในเวลานี้จริงๆไม่อยากเล่าหรอกเหนื่อยสุขภาพไม่ดีพระอานนท์เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราสู้พิษก็คิดว่าน่าจะมีโรคพยาธิเบียดเบียนก็ไปปรึกษาหมอชีวกให้หมอชีวกมาดูมาเห็นเขาก็เลยรายงานต่อพระอานนท์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกโรคพยาธิเบียดเบียนถ้าอย่างนั้นผมจะจัดการหายามาให้คือให้ยาถ่ายเพื่อถ่ายพยาธิออกแต่หมอชีวกมันนึกได้ว่าคนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ควรจะได้เสวยโอสถอันหยาบๆเหมือนคนธรรมดาน่าจะเป็นโอสถที่พิเศษที่สุดเราจะทำยาถ่ายชนิดดมมีหรือยังยาถ่ายชนิดดมทุกวันนี้มีไหมมีหรือยังมีแล้วเหรอหมอชีวกนี่ทำยาถ่ายชนิดเป็นอบดอกบัวให้ยานั้นไปอยู่ในกลิ่นแห่งดอกบัวใน3ดอกถ้าดมดอกนึงจะถ่าย10ครั้ง3ดอกนี้จะให้ถ่าย30ครั้งไม่ต้องกินผ่านลำคอเลยเพียงแต่ดมแต่ทีนี้ก็เลยมานึกขึ้นมาได้ว่าคนเราถ้าถ่ายถึง10ครั้ง20ครั้งติดต่อกันมันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยมากเพราะมันจะรีดน้ำออกมามันจะเหนื่อยหมอชีวกก็เลยมานึกได้ว่าดอกที่2นี่ก็แข็งดมดอกที่2ก็ถ่ายเป็น20ครั้งรวมทั้งดอกที่1แต่ดอกที่3เราจะทำให้มันอ่อนๆดมดอกที่3ให้ถ่าย9ครั้งให้ห่างๆหน่อยแต่จะต้องมีวิธีอีกอันหนึ่งคือหลังจากถ่ายครั้งที่9แล้วถ่ายครั้งที่9แล้วให้อาบน้ำอุ่นให้พระอานนท์เอาน้ำอุ่นมาให้ท่านอาบเอาแล้วจะถ่ายอีกครั้งที่10เหมือนกับ2ดอกที่ผ่านมาคืออาบน้ำแล้วมันจะมีแรงมันจะอบอุ่นมันจะมีแรงแล้วจะถ่ายอีกครั้งนึงแล้วพญามีสบายจะออกหมดก็เลยทำยาดอกบัว3ดอกไปถวายเสร็จลืมบอกเชื่อจะบอกว่าดมดอกบัวนี่3ดอกเนี่ยดอกไหนก็ได้ดมแล้วจะถ่ายดอกละ10ครั้ง3ดอก30ครั้งก็จะหมดพญาหลังจากนั้นก็รีบกลับมาเพราะว่าคนไข้มีเยอะกำลังรอคอยอยู่พอดีเดินมาถึงซุ้มประตูเดลวันก็มานึกได้เราลืมบอกถ้าดมดอกที่3มันจะถ่ายเพียง9ครั้งและจะต้องอาบน้ำอุ่นให้มีแรงซะก่อนและจะถ่ายอีกครั้งนึงจะหมดเราลืมบอกก็เลยคิดว่าเรารีบเราจะต้องไปหาคนไข้เองก่อนแล้วพรุ่งนี้จะมาบอกมันก็คงทัน ขาบอกพระอานนท์ว่าดอกที่หนึ่งที่สองที่สามท่านเขียนบอกว่าหนึ่งดอกที่หนึ่งที่ดอกที่สองดอกที่สามพรุ่งนี้ก็คงยังไม่ดมดอกที่สามถ้าดมก็คงจะทันมาบอกให้อาบน้ำทันแต่ปรากฏว่าหมอชีวกไปถึงแล้วลืมหมดคนไข้เองมันมีเยอะก็เลยไม่ได้มาบอกพอนึกขึ้นมาได้โอ้ยมันจะมืดแล้วพอดีวิ่งมาบอกพอมาบอกแล้วพระพุทธเจ้าถ่ายเสร็จแล้ว30ครั้งเพราะอะไรเมื่อหมอชีวกเดินทางไปถึงซุ้มประตูพระองค์ทรงกระแสจิตของพระองค์ไปอ่านด้วยญาณเรียกว่าเจโตปริญญาญาณกำหนดรู้จักจิตใจของผู้อื่นท่านทรงว่าหมอชีวกมันจะคิดอะไรบ้างวางยาให้แกเราเนี่ยเพื่อจะรักษาเราจริงหรือเปล่าหรือมันมีอะไรก็ส่งกระแสจิตตามไปก็เห็นหมอชีวกไปถึงซุ้มประตูในนึกได้เขาลืมบอกเราถ้าเราอาบน้ำเมื่อเราถ่ายได้9ครั้งเมื่อดอกที่3ท่านก็เลยจำไว้มันไม่บอกเราเดี๋ยวมันจะลืมเองพอถึงดอกที่3ท่านก็บอกพระอานนท์เคยต้มน้ำร้อนไปนะน้ำร้อนเอาใส่น้ำเย็นจะเป็นน้ำอุ่นพระอานนท์ถามเราเพื่ออะไรชีวกลืมบอกเราดอกนี้เราจะถ่ายเพียง9ครั้งเท่านั้นแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วเราอาบน้ำอุ่นแล้วเราจะถ่ายครั้งหนึ่งแล้วพยาธิก็จะหมดก็จริงเลยที่ท่านบอกก็เลยได้ถ่ายจนหมดหมอชีวกวิ่งมาตกถูกใจพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าเราอาบน้ำแล้วเราถ่ายหมดแล้วสักสิบครั้งเธอไปถึงนั้นเธอลืมได้ตรงที่ซุ้มประตูใช่ไหมชีวกหมอชีวกก็บอกใช่ผมไปถึงตรงนั้นผมนึกได้เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าได้ถ่ายแล้วก็ดีใจบอกว่าพระญาติของพระองค์หมดแล้วก็เลยบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ได้รักษาเยียวยาพยาบาลพระผู้มีพระภาควันนี้พระญาติทั้งหลายก็จะหมดไปความเจ็บตามเนื้อตามตัวก็จะบรรเทาก็จะสบายไปเรื่อยๆข้าพระองค์ขอพรวันนี้ข้าพระองค์จะขอพรนั่นฟังให้ดีนะมาสุพรนั้นนะขอพรสักข้อเดียวทีนี้พระพุทธเจ้าของเราว่ายังไงบอกว่าชีบกเราเลิกให้พรมานานแล้วไม่ได้ง่ายๆนะพรมีสิทธิพิเศษอันผู้ให้จะถึงมอบให้ได้ด้วยท่านบอกว่าเราเลิกให้พรมานานแล้วหมอชีวกก็บอกว่าอย่างไรก็ไม่มาบอกผมขอข้อดีเยอะวันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นชีวกเธอจงขอเราจะให้ก็เลยขอถวายผ้าจีวรแต่ก่อนไม่มีผ้าจีวรเป็นเฉยๆพระจะต้องไปหาเก็บเอาตามกองขยะตามป่าช้าเอามาต้มเอามาซักเอามาตัดเอามาเย็บเองปีละครั้งเดียวท่านอนุญาตคือหน้ากระถิ่นนั่นแหละหน้าจีวรจะหาผ้าเราเนี่ยใครจะถวายเป็นพื้นนี่ไม่ให้เดี๋ยวพระจะเลยท่านไปหาเอาเองเย็บผ้าเอาเองหมอชีวกบอกว่าโอ้ยบางครั้งในพระหนาวฝนตกบางครั้งเปียกมาไม่มีจีวรคนอยากถวายก็ไม่กล้าถวายพระไม่รับเพราะว่าพุทธเจ้าไม่อนุญาตผมขอพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตเอาละชีวกเราให้เธอถวายผ้าจีวรเป็นพื้นแก่พระสงฆ์ได้และหมอชีวกก็ขอต่อขอให้คนอื่นด้วยนะไม่ใช่แต่ผมคนเดียวคนอยากถวายก็มีเยอะวันนั้นหมอชีวกได้รับพรแล้วก็ไปประกาศบอกชาวบ้านชาวเมืองราชคฤห์วันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ให้พรกับผมแล้วใครอยากถวายผ้าก็ถวายได้จากวันนั้นไปทั้งตลอดเดตลอดเดือนเมืองราชคฤห์เลี้ยงไปด้วยผ้าผู้คนทอผ้าผู้คนเย็บผ้าจีวรตากเลี้ยงอาลามเมื่อในวัดใหญ่ๆใครก็อยากจะได้บุญก็ไปถวายจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเราสามารถได้ถวายผ้าจีวรเป็นพื้นผืนอย่างคุณแม่ลำไยเนี่ยเอาผ้าห่มหนาวๆในเรื่องๆนี่มาฝากมาถวายถ้าเป็นปกติถ้าไม่ได้พรจากหมอชีวกอาตมารับไม่ได้เลยจะต้องไปหาเก็บเอาตามกองขยะมาต้มมาซักอันนี้พวกเราก็เลยได้รับพรนั้นมาทีนี้ยังมีอีกพรที่เป็นอีกพรหนึ่งมีคนไปบวชหมอชีวกแกตั้งโรงพยาบาลสองโรงแรกของโลกที่ว่าชีวกรรมพวังเป็นป่ามะม่วงทำกระท่อมรักษาพระป่วยพระองค์ใดป่วยมารักษาที่นี่รักษาฟรีๆเอาใจใส่ทั้งวันทั้งคืนตรงนั้นน่าจะเรียกว่าโรงพยาบาลสองโรงแรกของโลกไปเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่ถ้าใครมีโอกาสไปประเทศอินเดียไปที่กรุงราชคฤห์เมืองหลวงเก่าไปเวรุวันแล้วไม่ไกลกันนักก็จะเห็นชีวกรรมพวันเป็นเนินดินโรงพยาบาลสงฆ์โรงแรกของโลก หมอชีวกสร้างเอาไว้รักษาโรคให้แก่พระที่จริงทีนี้เรื่องก็เลยเกิดขึ้นคนเป็นโรคเอดส์ก็น่าจะมีสมัยนั้นเป็นสีเต็มตัวเนี่ยจะเป็นโรคเอดส์ที่ร้ายแรงสมัยนั้นก็น่าจะมีแต่คนไม่รู้จักชื่อแต่หมอชีวกรักษาหายอัปมาโรโสโสกีฬาโซ่ซิ่งพวกนี้เป็นพวกโรคผิวหนังโรคเลื้อนศพกุฏทางกันโทรต่างๆเหล่านี้อัปมาโรโสโสโสมองข้อโรคสีเต็มตัวตอนนี้พอหมอชีวกตั้งโรงพยาบาลขึ้นผู้คนเป็นโรคพอเป็น